ไม่ตั้งสติไว้มั่นไม่สำรวมอินทรีย์เข้าไปภายในวังสมัยนั้นความโลภ ก็ครอบงำข้าพเจ้ายิ่งนักแต่สมัยใดข้าพเจ้าได้รักษากายวาจาใจตั้งสติไว้มั่นสำรวมอินทรีย์เข้าไปภายในวังสมัยนั้นความโลภ ก็ไม่ครอบงำข้าพเจ้าท่านพารัตวาชะภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพารัตวาชะภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพารัตวาชะประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ท่านพารัตวาชะข้าพเจ้านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพารัตวาชะจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพารัตวาชสูตรที่4จบโสนสูตรว่าด้วยโสนคหบดีบุตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นบุตรคหบดีชื่อโสนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพพานในปัจจุบันอันหนึ่งอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ปรินิพพานในปัจจุบันสูตรนี้พึงให้พิสดารเหมือนสูตรก่อนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโสนะนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ปรินิพพานในปัจจุบันโสนสูตรที่5จบหกโคสิตะสูตรว่าด้วยโคสิตะคหบดีสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีครั้งนั้นโคสิตะคหบดีเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่นั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานนท์ผู้เจริญที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าธาตุต่างๆธาตุต่างๆด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าธาตุต่างๆท่านพระอานนท์ตอบว่าคหบดีจักขุธาตุรูปที่น่าพอใจและจักขุวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยผัสสะจึงเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาความรู้สึกสุขสุขเวทนาจึงเกิดจักขุธาตุรูปที่ไม่น่าพอใจและจักขุวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยผัสสะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์ทุกขเวทนาจึงเกิดจักขุธาตุรูปที่เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาและจักขุวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยผัสสะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกมิใช่สุขมิใช่ทุกข์อทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดละถึงชิวหาธาตุรสที่น่าพอใจและชิวหาวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยผัสสะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสุขเวทนาจึงเกิดชิวหาธาตุรสที่ไม่น่าพอใจและชิวหาวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยผัสสะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาทุกขเวทนาจึงเกิดชิวหาธาตุรสที่น่าพอใจและชิวหาวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยผัสสะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดละถึงมโนธาตุธรรมารมณ์ที่น่าพอใจและมโนวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยผัสสะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา สุขเวทนาจึงเกิดมโนธาตุธรรมารมณ์ที่ไม่น่าพอใจและมโนวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยผัสสะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาทุกขเวทนาจึงเกิดมโนธาตุธรรมารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาและมโนวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยผัสสะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขหบดีด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าธาตุต่างๆโคสิตสูตรที่6จบเจ็ดหาลิทกานิสูตรว่าด้วยหาลิทกานิคหบดีสมัยหนึ่งท่านพระมหากัจจานะอยู่ที่เรือนตระกูลใกล้ภูเขาสังปวัตตะแคว้นอวันตีครั้งนั้นแลหาลิทกานิคหบดีเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่นั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านพระมหากัจจานะดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดังนี้ว่าเพราะอาศัยธาตุต่างๆผัสสะต่างๆจึงเกิดเพราะอาศัยผัสสะต่างๆเวทนาต่างๆจึงเกิดเพราะอาศัยธาตุต่างๆผัสสะต่างๆจึงเกิดเพราะอาศัยผัสสะต่างๆเวทนาต่างๆจึงเกิดเป็นอย่างไรท่านพระมหากัจจานะตอบว่าขหบดีคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วรู้ชัดว่ารูปอย่างนี้น่าพอใจเพราะอาศัยจักขุวิญญาณและผัสสะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสุขเวทนาจึงเกิดอันหนึ่งภิกษุเห็นรูปทางตาอย่างนั้นแล้วรู้ชัดว่ารูปอย่างนี้ไม่น่าพอใจเพราะอาศัยจักขุวิญญาณและผัสสะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาทุกขเวทนาจึงเกิดอันหนึ่งภิกษุเห็นรูปทางตาอย่างนั้นแล้วรู้ชัดว่ารูปอย่างนี้เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเพราะอาศัยจักขุวิญญาณและผัสสะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดอีกประการหนึ่งภิกษุฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลพระทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วรู้ชัดว่าธรรมารมณ์อย่างนี้น่าพอใจเพราะอาศัยมโนวิญญาณและผัสสะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสุขเวทนาจึงเกิดอันหนึ่งภิกษุรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจอย่างนั้นแล้วรู้ชัดว่าธรรมารมณ์อย่างนี้ไม่น่าพอใจเพราะอาศัยมโนวิญญาณและผัสสะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาทุกขเวทนาจึงเกิดอันหนึ่งภิกษุรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจอย่างนั้นแล้วรู้ชัดว่าธรรมารมณ์อย่างนี้เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเพราะอาศัยมโนวิญญาณและผัสสะซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขหบดีเพราะอาศัยธาตุต่างๆผัสสะต่างๆจึงเกิดเพราะอาศัยผัสสะต่างๆเวทนาต่างๆจึงเกิดเป็นอย่างนี้แลหาลิทกานิสูตรที่7จบ